paring iki lan pasti kita sakdermo lampahi neng api Mas bocah ayu wis sira lawase aku datang patut tresno lawan siramu nanging ku mantiling rasa tresno iki tansah nempel jroning ati.